Ja, hallo lieve luisteraar. Ja, zijn er. Het is, wat is het? Zaterdagmiddag 6, 7 uur of zo. Ja, het is 1918. Hey, jij was vanmiddag ook bij die demonstratie. Dat was ik niet. Nou, die haal ik in de war. Ja, we zijn op het Circus Bende Festival. Ah, kijk, daar is een bekende. Die, weet jij wat er gebeurt? Nou, dat gaat goed. We zijn op het Circus Bende Festival. Oh, wacht, er is een informatiebord. En het is na zeven, dus dan is nu Humo Polvo bijna afgelopen. En bij Kiki komt Jesse Noakes. En dan nu gaan eten, dan mis je er eentje. Dat zal om 7:45 zijn. Jesse Noakes. Ik heb geen idee wat dat is. Want we zijn op het Circus Bende Festival. Dat is nu al de derde dag hier. Nee, die is zeker. En het Circus Bende Festival. Ja, wat kunnen we zeggen? Geen circus zonder bende. En daar gebeuren allemaal leuke dingen en daar gaan we even naar kijken. En even kijken, in het machinegebouw komt Rauwslinger. Oh, dat komt al vrij snel. We gaan even in het machinegebouw kijken, want Rauwslinger, dat klinkt wel alsof dat leuk zou kunnen zijn. Ja, ondertussen is er ook een noise picnic aan de gang. Dat is in Sparenwoude. Als je daar naartoe wil, dan kan je daarin. Oh. Ah, de. Oh. Oh, dat is gek. Nou, dat is ook grappig. Het café van de. Van het machinegebouw is afgezet een zone voor de backstage. Dus daar kunnen we niet naartoe. Maar ik ga wel even kijken of we. Oh ja. Ja, het is Nou, het is een beetje onwennig dat we niet naar het café kunnen. Sick. Sick setup, I like. Hey, ik ben hier een beetje onwennig om hier niet heen te kunnen, maar... Ja, snap ik. Het is ook gewoon heel erg onwennig. Ja, maar want dat was vorig jaar ook niet, maar wat ik wou... Nee, het was anders inderdaad dan vorig jaar. Ja, geweldig, maar het is ontzettend druk, dus het gaat er goed volgens mij. Ja, gaat heel erg goed. Ja. Maar ik ben zo nieuwsgierig naar wat er hier in het machinegebouw zo gaat gebeuren. Ja. Er komt een bandje of zo, iets? Ja, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Bij de kassa staat het blokkenschema. Ja, maar ik vind het zo moeilijk om die tijden in te schatten. Dus ik dacht, misschien weet jij het preciezer. Nee. Ik weet het niet precies. Dan gaan we maar even naar de informatiebalie. Okay. Is er verder nog iets wat je wil zeggen? Eigenlijk? Nou, oké. Nou, succes. Veel plezier. Ja, we mogen er niet in, hè? Dat is grappig. Nee. Ik heb nog nooit meegemaakt. Poort is gesloten. Ja. Ausweisbieten. Ja. Ja. Heb jij kunnen ontdekken waar we heen moeten? Nou, je was het net aan het zeggen. Wat zei je nou vanavond? De clownshow? Oh, clownshow? Ja, Los Pelinos. Dus ik had de laatste clown trio, volgens mij. Ja, het is meer theater. Anderhalf uur duurt het, maar ik heb gehoord dat het wel echt... En dat is dat het buiten ding, buiten het podium? Ja. Ah, wat gek. Ja. Los Calinos. Ja. Oké. Okay. Nou, dat klinkt goed. Ja. Maar ik weet niet of het uitverkocht is of niet. Ja, dus ik moet even naar de kaart verkopen. Oh ja. Oh, dat is allemaal bij de infobalie, die kaartjes. Of moet je bij de... Bij de kassa, daar ja. Tent. Ja. En je had er nog één aangeraden? 7 bis, daar zijn ook nog kaartjes voor. 7 bis? 7 bis. Oké. Okay. Ja, dus iemand met zo'n hele grote ring. Een hele grote ring. Ja, waar die zo vast in zou zitten. Nou, nee, het hoeft niet per se vast te zitten. Nee, niet vast, maar dat hij zo ermee beweegt. Met van die concentrische ringen die dan kunnen draaien. Oh, dat is fantastisch. Ja. Okay. Ja. Oh, leuk. Nou, dan ga ik even naar de tickets. Ja, ik... Kijk of je stadsvoorspel bij zit voor aan kan zwengelen. Ja, goed idee. Heb jij je perskaart bij je? Nee, ja, ik zeg altijd, dit is mijn perskaart, maar het werkt nooit. Oh, shit. Zelfs niet tegen arrestatie, kan ik je vertellen. Verschrikkelijk. Ja. Nou, tot later. Dankjewel. Dankjewel voor de tips. Het is, bij de bar is het ook ontzettend druk. Oh, dat is de frietbar. Daar kun je friet met mayo bestellen. En nou, we gaan maar even een beetje rondlopen. Kijken wat er allemaal gebeurt hier. Ik sta hier bij Caravan. Welkom tonight live, Janis May. Circus Bender. Oh, dat begint al over 5 minuten waarschijnlijk. Wacht, er zit iemand tegen de telefoon. Janis May gaat hier optreden bij een caravan. De caravan is bekleed met allemaal heel veel kleuren en zeemeerminnen en een beer en... bloemen en waarschijnlijk gaat het zo beginnen. Thank you.

Oh. Ja. Ja. Oh ja. Daar staat hij op een ezel. Nee, ik doe het liever op de tafel. Ja, en dat is makkelijker. Voor een papiertje dan. Nou, ik heb even wat ruzie met... gaan jullie nog iets leuks zien, doen? Ja, of leuks zien, dat weet ik niet, want we hebben nog niet gezien. Ah, okay. Dus na afloop kan je vertellen of het leuk was. Ja, maar ik hoor dat er ook allemaal dingen uitverkocht zijn en zo. Ja, dus ja. Ja, daar gaan we. Dus we gaan naar die laatste, daar naar de... Las Galinas Locas. Las Galinas Locas. Of, ik weet niet hoe het heet, maar ja, Galinas... Iets met een Spaanse zijn naam. Maar zijn Las Vacas Locas. Okay. Zijn dat die gekke uit zijn verkocht? Zijn dat die ja. Ja, is uitverkocht inderdaad. Oh, ik heb geen idee wat erover gaat. Hoe laat begint dat? Kwart voor acht? Om 8:30 begon daar ook iets. Iets heel geks bij een caravan. Ik heb echt geen idee wat... Dat is in ieder geval de verzamelplek daar, inderdaad. Hier. Oh ja. Hier is de verzamelplek. Een verzamelplek? Ja. Dan gaan jullie ergens... Volgens mij is het een rol en de... Je loopt doorheen of zo. Het is een route die je loopt. Ja. Begreep ik. Ja. Oh, dan ga ik eens even kijken of ik mijn perskaart in werking kan zetten. Ja? Nou, ik hoop het. Dat is een goed idee. Dankjewel. Je moet toch een voordeel hebben. Ik vind het wel leuk en ik vind dat ik niet echt een plek bezet of zo, omdat ik er gewoon maar een beetje doorheen fladder is. Ja. Nou, moet kunnen. Wie weet. Dankjewel. Succes. Ja, veel plezier. Ja. En dat begint dus om kwart voor acht, kwart over acht. Nou, ik ben de tijd ook weer even kwijt. Nou zie ik hier buiten nog een podium. Daar gaan ook mensen spelen, geloof ik. You're gonna play soon? You're gonna play soon? We're live on the radio Potapool. Am I going to play a song? Yeah, no, are you going to play soon? We're going to play at 10. At 10? Okay. So still some time. Okay, and who are you? What is your name? What is the name of the band? Sharyanata. Sharyanata. Yeah. At 10. Okay. At 10, yeah. Okay. Croatian folk punk. Croatian folk punk. Folk punk, exactly. Okay. Looking forward. So see you later. Yeah. Hey, thank you, man. See you later. Ciao. Dus Kroatische folk punk. Wat zijn jou? Om 10:00. Dus wie weet halen we dat. Ondertussen kom ik aan bij de tent waar om 7:30 iets zou beginnen. En de caravan bedoel ik. Ik zie inderdaad. If you have tickets for 7th Miss, it's time to go. It's right here. We don't hurt these for all the years. Please come as well. It's super nice. There are still tickets. There are no prizes. If you want to see the show, please come to Hillsville. Thank you. Ja, ik kom samen. Ja. En zo spelen? Zet. Iemand die dus een dubbel leven. Nou, moeten we nog even checken of er kaartjes zijn. Thank you. So what was the name of the... Zeven bitsvoorstellingen die gaan we overslaan, dus €12. Gelukkig is er hier buiten nog dat podium bij die caravan, dat is losgegaan. Goodbye. to bring out the devil in me. I feel just so lost. It is who you want me to be all day. Oh, devil in me. It took some time for you to realize it's only madness in my eyes. Oh, look at me now. Now I'm only trouble. You don't need me right now. I feel just so completely lost. Is this who you want me to be? Oh, yeah, da, da, da. Oh, the devil in me. Da, da, da, da, da, oh, da, da, da, da, da, oh, da, oh. Devil in you. Dat was mijn oudste liedje, die heb ik 10 jaar geleden geschreven. En ik ga nu mijn nieuwste liedje spelen. Vandaar de tekst, want ik ken hem niet in mijn hoofd. En die heb ik denk ik een week geleden geschreven, dus hij zit er nog niet helemaal in, maar ik ga gewoon mee. It's been months you've been stuck. Woman, wake up, get out of your sorrow. There will be a better day tomorrow. Now don't forget all the fucked up things he said. Woman, your child is trying again. Don't you fall back into his arms. Woman, wake up, don't go for the man, 'cause he is only gonna bring you down. Now don't forget, he never does what he says. Always been years and rivers of tears that he calls, and still you let him take your heart. Woman, go out and leave him alone. it's time to live again. And don't you waste one more day, 'cause he will never change, no. And don't forget how he fucks with your head. Da-da-da-da. You can do it alone. Don't let no man do you wrong. He keeps you on a string like a dog. You always turn back to him now. Now don't forget. You know what you say. Let him take your heart. So it's. Thank you very much. Ik ga nu een liedje spelen van Billie Holiday. Hush now, don't explain. Just say you remain. I'm glad your badge is don't explain. Don't explain. 'Cause honey, you're my joy and pain. Skip that lipstick, just don't explain. Love endures, so all my thoughts are of you. For I'm so completely yours. I don't wanna hear folks chatter, 'cause I know you cheat, all right or wrong. It just don't matter when you're with me, sweet. Da da da da da. Oh. You know that I loved you. And what love endures, so baby, all my thoughts are of you. For I'm so completely yours. I just don't wanna hear folks chatter, 'cause I know you cheat, all right or wrong. Just don't matter when you're with me, sweet. Oh, hush now. Just don't explain, 'cause honey, you're my joy and pain. I'm glad you're back. Just don't explain. Ik ga nog een nieuw liedje spelen. En dit gaat eigenlijk over... Ja, ik voelde me echt superkut. En toen pakte ik de gitaar en toen ging het eigenlijk veel beter. Dus gewoon iets vinden waar je je shit in kan stoppen. To life, but my heart is still beating strong, while my hair brings back all the memories. I put my mind in this song. I think I found my way to stop the mind from getting weaker. Oh, when you hold me, lately I was blurred and blind. Well, you fucked with my mind. I was shifting and shaking. I tried to anticipate, but you know my fears would always overtake me. But my heart is still beating strong, while my hair brings back all the memories. I put my mind in this song. I think I found my way to stop the mind from getting weaker. Ooh, I think I found some solid ground now. I think I found echt helemaal nieuw voor mij met de gitaar, dus ja, ik maak soms foutjes, maar dat is helemaal oké. Nee. Heel spannend, zoveel mensen heb ik nog nooit voor gespeeld. Dus ik ga nu een heel oud nummer spelen, want die had ik laatst gehoord. Ik dacht, nou, hij is echt best wel leuk. Ja, en dat gaat eigenlijk, nee, waar gaat het over? Ja, gewoon een liefdesliedje, heel oud. Dus het zit niet heel erg meer in mijn geheugen, maar hij is wel cool. Dus ik heb een soort van een nieuwe achtergrond in mijn hoofd. Oh, the way that you do, the way you hold me tight. Oh, the way that you do, it doesn't really feel alright. Oh, the way that you do, when you hold me close, oh, the way that you do it. 1,000 compliments, I feel guilty, 'cause I can't decide what to say. This pure love you send, I look down the ground, I cannot give you the same. You've been so good to me, thousands of tears inside. I feel guilty 'cause I can't decide what to say. Words on in my mind, I hold you close, but baby, can't you see? I don't wanna stay alone. You've been so good to me. Hold me tight, oh, the way that you do, it doesn't really feel alright. All the way that you do, the way you say my name, all the way that you do it. Oh baby, honestly, you should better put your effort in someone else, yeah. Cause honey, don't you see that this is just not right for you and myself. You've been so good to me, how I didn't like it. No one told me the way that you do, oh, the way that you do. Oké, wat is het stil? Fijn. Ja, ik ben niet zo hard, dus het is wel fijn. Oh, ik ga een nieuw liedje doen en ik heb jullie hulp nodig eigenlijk. Zijn jullie een beetje ritmisch? Ja, toch? Ja. Een beat. Ik heb een beat nodig aan het eind van het nummer. Iets van... Dus misschien iets van op je buik slaan en klappen of zo. Koe, koe, ka. Koe, doe, koe, ka. Koe, koe, ka. We hebben wel die buik nodig. Ja, heel goed. Heel goed. Oké, okay, bewaar hem goed, ja? Sinds dat day. That we met, oh, I cannot forget you. You're stuck in my head, and I've been really trying to ignore my stupid mind, but all these thoughts of you are leaving me behind. And since that night I had you on my mind, I'll never learn my lesson, cause your love is too hard to find. Then I try to deny it, but I push myself aside, I push myself aside. Why do I fall for you, GRMS, and I'm a fool. I'm lost of loving you, and I can't do a thing about it. I'm a fool. Daar komt ie. Is origineel van Bessie Smith. Once I lived the life of a millionaire, spending my money I didn't care. I carried my friends out for a good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. But then I began to fall so low. Lost all my friends, got no place to go. If I get my hands on that dollar again, I'm gonna hold on to it. Tell Meagles Grin, nobody knows you when you're down and out. In my pocket, not one penny. And my friends, I haven't got any. But if I ever get back on my feet again, I'm gonna meet my long lost friend. I said it's strange, but without any doubt, nobody knows you when you're down and out. Oké, ik ga een liedje doen. Ja, ik vind hem een beetje spannend. Hij is van Sierra Farrell en zij is zo vet. Maar ik ga het gewoon doen, want dat is echt een heel vet liedje. Maar wel anders. Way back on the mountain in our deepest forest here where me and my true love, we say I do. But nothing lasts forever in today's world, though it seems, when there's so much evil. When there's so much evil, when there's a witch that is on your back, makes it feel like the night will attack. You got a witch that is on your back. Rosemary, she waits for you. bitch that was on my back. Nou, ik ga mijn laatste liedje doen. Als het goed is, ga ik die binnenkort uitbrengen. Het duurt een beetje lang. Ja, zo gaan die dingen. Veins of the dawn gather for voices. Ooh. A heavy weight on his shoulders. Oh, mama can't take it no, mama can't take it no more. Oh, the bridge is falling. Because the earth is calling you voices. Ooh, oh, oh. We roar in the past and sink in the future. Oh, 'cause mama can't take it no, mama can't take it no more. Oh, the bridge is falling. Because earth is calling because the earth is calling you. I'm gonna be.

heb veel plezier. Ja, dus ga je nog meer optreden hier of niet? Of is dit morgen nog denk, of zo? Nee, dit is het denk ik. Oh. Morgen gaat Kiki zelf, van de caravan, die gaat zelf optreden. Ja, oké. Okay. Ja. En gebeurt er vandaag nog iets verder dat je weet? Nee, want ze gaan om over een kwartier volgens mij overal. Gaat ergens anders iets aan. Dus, ja. Oké. Okay. Ja. Okay, nou, veel plezier nog. Ja, dank je wel. Dankjewel. Oh jee, ja, daarom moet ik geen interviews doen. Ik kan soms mijn mond niet houden. Verdorie. Maar dat was een heel mooi optreden van Janice May. De wereldpremière. En nu loop ik als een beetje rond hier. Nou, er zijn overal tenten en hoepels. Ik zie veel hoepels. Ik zie een bord in het midden met een wegwijzer naar het Buikslotermeerplein. Daar is 's middags. Nou ja, daar zijn ook dingen die gebeuren. Er is ook een podium. Bij dat winkelcentrum is dat. Er is een pijltje naar Earthworks. Het muziekpodium. Een bendewinkel, de infotent eten Kiki, daar waren we net, hè? Dat was die caravan. Het Rare Rijk is ook ergens. Oh, daar wordt de tent afgebroken al. Nou, je kan overal dingen eten. Er is hier een kannibalen en paradijsvogels. En daar kun je maiskolfjes eten en gado gado en roti. 141! Ja! Nou, luid gejuich voor nummer 141. Er is hier ook Palestine cola die je kan drinken. Nou, hier is... Oh, hier was net het optreden met die enorme hoepel. En hierachter zijn mensen aan het frisbeeën. Maar met zo'n open frisbee die ver weg kan zeilen. Ja, yeah, but now you do it so nicely that I know like you. Oh my god. Yes. Bij Earthworks is het ook een enorme drukte. Earthworks is een muziekparadijs met een studio, een platenwinkel. We zijn nu bij De Wagen. Daar liggen de mensen met lusteloos om zich heen te kijken. Silo begint om 9:30. En de Earthworks, daar lijkt iets aan de hand. Er is een enorme oploop. Nou, dat is jammer zeg. De uitzending was even onderbroken. Ik zal het terug. Ah, dit is de voorstelling van Los Galindos. Hoi, heb jij een kaartje voor Los Galindos? Nee, had ik gisteren. Oh. Ben ik gisteren geweest. Ah, heb je het gisteren gezien? Ja, okay. Geweldig, geweldig. Ja, was het, ja, wat was het voor iets? Het is slapstick. Slapstick, oké. Okay. Echt slapstick. Ja. En het heeft één onderwerp, de dood. Dus lachen maar. Ja. Dankjewel. Oké, okay, nou. Lachen en dood, ja. Dat als je dadelijk staat, ze komen dadelijk de mensen ophalen. Dan zie je ze toch nog even. Wie wil een ticket voor de Galindo? De zon van achter! Ik heb een lange tijd. mensen krijgen allemaal een bandje of zo. Ja, heet het. En als ze nu een Er zijn allemaal sjoelbakken hier. Er is een super sjoelruimte. Kunt sjoelen? Is dat veel, 16 punten of niet? Nee, dat is heel erg weinig. Oh ja? Kun jij meer? Ja, 43 of zo. 43? Ja. What the fuck? Nou, laat zien dan. Ga je dat nu doen? Ja. 43. Ik weet niet of ik het meer ben. Nou, dat gaan we zien. Dat is een nieuw programma onderdeel sport. En vandaag gaan we shoelen. Thank you. This is just the sound check. Come hear us at 10. 10. Hey, hey, hey, hey. Plug the guitar out. But like this guy who I went to school with, like ended up, he's like a super white Canadian guy, okay? He ended up marrying like this Arab girl from Taiwan. Yeah, that's the sound check for the Love is love. Croatische folk. It doesn't mix. Like I'm like, I'm just like, nope. Die zometeen op het muziekpodium gaat spelen om 10 uur. On, my boy? This is my bad. En die gaat zometeen om 10 uur spelen. En daarvoor, meen ik, is er in het machinegebouw een optreden. Kijk, daar is het leuke caravannetje. Misschien hebben ze nog pretpakketjes. Yes. Vorig jaar hadden ze weer pretpakketjes. Ja, dit is de Circus Bende winkel. En daar kun je kopen een snoepzakje of... los snoepje voor 50 cent kan ook. Do you have like een snoepketting voor 1,50. Kaneelstokjes, zakje chips, losse sigaretten. You should go from that side. Oh yeah. Okay. Lucifer doosjes. Ze hebben hele mooie Lucifer doosjes. But I have a 50. 50? Yeah, it's the 50 Ze zijn Circus Bende Lucifer doosjes om het vuur te doen ontbranden. Ze hebben aanzichtkaarten van oude afleveringen, vorige afleveringen van de Circus Bende. Ieder jaar wordt er dat nou. Ze hebben t-shirts, oude shirts, nieuwe shirts, gepimpte shirts. En die kun je ook allemaal kopen. En, oh, er zijn ook heel veel kunstwerken. Oh. Nee, de kunstenares is nu in de show. Oh. Is naar een voorstelling kijken. Oh, oké. Okay. Maar is ze er wel? Ze is er wel, ja. Ja, want die heeft het affiche, denk ik, ontworpen ook. Ja, klopt. En de poster volgens mij. Ja. Ja. En de t-shirts inderdaad. Ja. Ja. Dat is Brit, maar die is nu in de show. Oh, die is naar die clowns. Ja. Ja, oké. Okay. Daar is ook een plaatje wat je mag meenemen. Oh ja, mooi. Van die mond. Een prachtige mond. Leuk, hè? Ja. Nou, heel mooi. Nou, dan kom ik die zo weer tegen, denk ik. Is goed. Dankjewel. Gaat het goed hier verder? Is het, het is best wel lekker druk, hè? Ja, ja. Ik weet niet hoe ik kan helpen, want hier is maar één pinautapparaat. Maar... Ja, dat is ook heel klein. Ja. Je kan daar niet met z'n tweeën. Nee. Dat is totaal onverantwoord. Ik hoop dat hij het redt. Ze vallen een beetje geloof. Ik heb zelf geen test. Nee, het is verder allemaal onder controle volgens mij. Het is zo ontworpen dat het heel moeilijk bereikbaar is. Ja. Wel goed. Wel sympathiek dat de deur open is. Ja, iedereen komt inderdaad hier aan de zijkant. Ja. Eigenlijk verkoopkraantjes zit daar natuurlijk. Ja, precies. Ja, zo dit is de vaste T-shirt. Lekker van alle kanten verkopen. Ja. Nou, wat is de grote hit qua verkoop dit jaar, denk je? Volgens mij de T-shirts, maar ik weet het eerlijk gezegd niet, want ik heb hier niet altijd bij het winkeltje gezeten. Maar de T-shirts gaan volgens mij wel goed. Ja, en de snoepjes. Ja, hè? De snoepjes altijd. Ja, waren er ook soort pretpakketjes? Ja, die zijn er nog steeds, met de rum en de sigaret. En de, maar volgens mij roken heel veel mensen niet meer echt. En er zijn heel veel gezinnen, dus... Dus die combinatie met rookwaren is toch een beetje... Misschien kan je een sigaret of een snoepketting. Hè? Je kan kiezen tussen een sigaret en een snoepketting. Ja, precies. In het pretpakket. Dat is wel goed. Ja. Rookvrije pretpakket voor een rookvrije generatie. Ja, precies. Ja, ik ga ook stoppen met roken. Echt? Ja, ik weet ook al wanneer. Wanneer dan? Ik weet het precies, als Tata Steel stopt met roken, dan stop ik ook. Ja, ik rook ook nog, maar het is wel een hoop geld. We stoppen gewoon samen met Tata Steel. En dan is het... Wanneer is dat? Staat het al vast? Nee, nog niet. We zijn nog hard aan het werk om zo ver te krijgen. Oké, ja, nou ja, wel een mooi streven inderdaad. Ja, toch? Ja. Ja. Ja, ik weet wel dat... ik dacht dat die al gestopt waren, maar dat is dus nog niet zo. Het is nog niet zo. Ja, want ik weet wel dat er inderdaad al heel lang... Nee, dat kankerverwekkende spul, er wordt nog steeds lucht ingespoten daar. Er zijn nog steeds kooksexplosies, weet ik veel. Bizarre. Net als die rotzooi met die Chemoor, met die PFAS, dat is ook nog steeds. Er wordt nog steeds actief PFAS gestort daar. Ja. In onze leefomgeving. Niet te geloven. Ja. Ik moet me niet zo opwinden van de dokter. Ik moet me even focussen op het pretpakket. Ik ga de gelukkige eigenaar worden van het pretpakket. Ja, ik vind het briljant. Ook die Lucifer-doosjes. Die vind ik zo mooi. Leuk, hè? Ja. Ik vind het ook mooi. Ja, ik vind het heel fijn dat jullie daar... Ik vind het mooi dat... Nou ja, als je hier zit... Ik ben vandaag helemaal met de pendelbus naar het station gegaan om sigaretten te halen. Maar... Oh, shit. Ik had ze gewoon hier kunnen halen. Ja, ik ga dan naar Duitsland. Ja, dat scheelt heel veel. En ik heb een bejaardenkaart van NS, dus ik mag gratis de hele dag. Ja, wat ik wou zeggen, want die reiskosten zijn anders ook niet te doen, joh. Nee, maar ik kan gratis de hele dag. Ja, dat scheelt. Weet je, als een check-up is, dan denk ik van nou... Nou, over... Even de tijd opstaan en dan even heen en weer. Ik ben met 3 uurtjes terug. Ja, precies. Ja, nou, over even klagen gesproken, en die NS... is een derde van de prijs, hè, daar, letterlijk. Een Ja. Nee, maar ik bedoel de NS, even, ik woon zelf in Rotterdam. Ja. Heen en weer Amsterdam, dat is volgens mij €50 bijna met de trein. NS is kampioen mensen de trein uitjagen, ja. En ik begrijp het ook niet, want weet je, volgens mij is openbaar vervoer een nuttige voorziening die geld hoort te kosten. Rot op met je winstbejag, zo er niet erop. Regel het gewoon. Ja, maar ook, ik bedoel, je ziet ook dat het verkeer wordt steeds erger, want iedereen gaat met de auto, want het is goedkoper dan met de trein. Slaat helemaal nergens op. Goedkoper. Ja, mensen lassa's van die idiote fatbikes van duizenden euro's met de kinderen erop. Ja. What the fuck, jongen. En nou die elektronische steps. Ik heb er een geraakt. Ik heb een elektrische step geraakt. Althans de bestuurder. En ze stonden te lummelen met de hele club van die steps. En ik moest er gewoon door met de fiets. En ik was aan het fietsen. En ik was al helemaal opgefokt van die kankernege straatjes met kut TikTok rijden. En toen stonden daar die steps en ik denk, zou er niet erop, ik fiets gewoon door en toen raakte mijn schouder. Ja, het is niet goed om toeristen te raken, ik weet het. Ja, ik ben niet gewend aan de verkeerssituatie in Amsterdam. Dat is in Rotterdam toch wel minder erg. Ik vind het hier doodeng in het verkeer, ook om te fietsen. Ja. Nou, weet je, mij lukt het wel. Ik fiets hier al 40 jaar rond. Je bent wel gewend. Ja. Nee, ik... Ik ben een militant autonome fietser. Ze is al ver aankomen. Nee, ik vind het hier echt... Nee, ik ben niet tegen opgewassen. Dit is gewoon niet voor iedereen weggelegd. De manier waarop dat in de binnenstad gaat. Dus, ja. Maar goed, petpakket. Daar moest ik me op concentreren, want ik loop me alweer op te winden over alles. Heb je er al in gehaald? Nou, ik ga nu proberen of er... ga ik bij het officiële verkoopgat, officiële verkoopkanaal. Hallo, heb je iets gekocht? Ja. We zijn live op Radio Patapoe. Oh, hallo, ik ben Kweza. Kweza, wat heb je? Oh, je hebt... Ik heb drie biggetjes. Welkom, welkom bij de drie biertjes. Welkom, welkom, wat hebben we plezier. Ja, en ik heb één sigaret gekocht voor Eén sigaret. Want je kan hier dus ook losse sigaretten kopen. Losse sigaretten, ja. Ja, leuk. Helder, ja. Oh, ja, ik ga nu betalen. Hoe is het met jou? Ook, ja, hartstikke goed joh. Ik ben enorm opgewonden, hoor. Ik ga een pretpakket kopen. Een pretpakket? Jij bent gek. Ja, jij bent gek met je pretpakket. Ja, maar dat pretpakket, dat is wat echt, die hadden ze vorig jaar ook. Uit, hoor. Die zijn goed joh, die pretpakketten. Wat maar, zijn maar, dan heb je en een liedje per doosje en een flesje rim en een sigaret. Zo, ja, dat is wel een pretpakket. Alles. Dat is wel ik ben het er wel mee. Alles. Heb ik wel mijn telefoon vergeten? Nee, die is ook ergens. Hij is ergens in een van die zakjes. Ja, dat hoop ik toch wel. Ben je kwijt nou? Het telefoon ben ik vergeten ergens achter. Oh nee. Oh, ik heb gevonden. Gevonden. Ziet het? Ik wou bijna aan bij die te fouilleren, maar... Fouilleren. Dat kan je leren. Ja. Nou, wat een pret. Nou, weer een transactie gesloten. Nou, heel veel plezier met je sigaret en je biggetjes. Oh, de biggetjes zijn al... Die zijn echt lekker. Zijn ze allemaal al... Wat een grapje. Maak je een grapje met mij? Nee, ik zou niet durven. Ik ook niet. Waarom zou ik? Dat weet ik niet. Het is al leuk genoeg. Ja, dat is... En wat ga jij kopen? Oh ja, pretpakket. Ik ga een pretpakket kopen, ja. Ga je niet een snoepje kopen? Een apenkop, vegan, 50 cent? Of een smal vegan? Nee, ik hou niet van die losse flodders. Snoepzakje? Ik neem gewoon het hele pretpakket. Ja, oké. Ben je gewoon klaar? En dan ben ik klaar. En dan ben ik gelukkig. En dan heb je pret voor de hele avond. Ja. En wat is dit dan? Dubbel geluk. Dobbel geluk. Oh, hè? I one pay price, two roll the dice. Ah, pay the price and roll the dice. 4, 5, 6, you lose. €2. Dobbelen. Ja, dobbelen is, dat zijn speciale snoepzakjes. Als je 1 tot 3 gooit, dan krijg je prijs. Oh my god, als je 4 tot 6 gooit, dan doneer je €2. Oh. Of meer. Ja, kijk eens. Oh. Wat heb je gewonnen? 2. 2. Oh, dan heb je iets gewonnen. Heb ik... een zakje. Ja! Ik heb een snoepzak gewonnen. Enorm gelukkige winnaar van de snoepzak. Nou, geniet ervan. Wauw, een hele snoepzak. Wat zit erin? Oh, wat spannend. Wil je weten wat erin zit? Ja, ik wil weten wat erin zit. Heel spannend hoor dit, want je hebt al biggetjes. Ja. En een sigaret. En een sigaret. En dan nog een snoepzakje met... Met... Nou, dan gaan we het meemaken. Oh. Ja, maar, ja, no. Oh. Kijk. Tadaa! Ah, snoepketting, yeah! Ja, zijn zeldzaam. Jij komt bij ons. Nee, oh, joh. Echt waar? Wil je ook een smiley? Een zeldzame... Ja. Dan mag jij die van mij hebben. Omdat je mij een smiley hebt gegeven op mijn gezicht. Hé, zo doen we dat. Smiley, dankjewel. Oké. Okay. Dag. Ja, dankjewel voor je smile. Meneer? Sorry, ja, op radio op Patapoe. Patapoe? Oh, wat leuk! Ik ga luisteren. Ja, doe maar. Pattenpoel. Ja. Zo. Hè, hallo. Nou. Een pretpakket dus. Ja, een pretpakket. Ja, want ik zag ze niet echt ergens staan of zo. Ze staan hier in mijn voorraadkastje. Wat goed afgesloten kan worden. Ja. Zodat de kinderen er niet bij komen. Wel. Eén pretpakket. Dat is dan pretpakket, dat is, 8,50. Ja, mag met de pin. Met geld betalen? Mag contant, mag met pin, mag allemaal. Ja, jij hebt een hele rare gewoonte dat ik met geld betaal. Hele rare gewoonte, meneer. Ja. Maar voor deze keer sta ik het toe. Krijg je van dat mij is, ja, dat, nee, ja. Dat is dan voor de, weet ik veel, iets anders. Ja, dat... Ja. Hey. Ik ben al gelukkig. Nou, dank geniet je ervan. Loopt het een beetje goed eigenlijk? Het loopt heel goed, ja. Het is het drukte. Dus heel veel kinderen met snoepen. Al het zakgeld wordt goed uitgegeven. En de t-shirts gaan ook goed. Oh, ik sta in de weg. Maar volgens mij loopt ook opnieuw weg gepest voor het rij. Oh, nee. De dames die willen... Het pretpakket is... Hallo. Oh, een pretpakket. Ja, het is het pretpakket en een circusbende Lucifer doosje met het met ontwerp. Kijk eens naar het Ja, die zijn mooi. Hé, hey, net was de helft van jouw gezicht nog niet wit. Of wel? Jawel, dat is het al de hele tijd geweest hoor. Dan verbeeld ik me. Is het licht? Is het de schaduw? Oh ja, ja, dat is het. Ja, oh ja. Nou, de oors en de aasje waren voor het circus in de Lucifer. Dat sluit open. Als het sluit is, dan sluit je. Baby circus? Die heb ik in verschillende maten. Oh, welke maten? Ik heb 12 maten, 12 tot zoiets van alles. Wat heb je? Welk? Je kan even hier aan de zijkant komen. Dan kan ik makkelijk helpen met de t-shirtjes. Ik heb ook verschillende ontwerpen. Het is allemaal baby- en kindermaten. Ja, 0 tot 6. Ja, 0 tot 6 heb ik 6 tot 12 en 12 tot... Nou, dus er zijn heel veel baten kinder kleren. Radio Pottenpoel. Hallo! We hadden net jullie Jel op de radio, maar waar ging het over? Wat, het gaat over ons, omdat we op carnaval, we gaan, als cheerleaders. We hebben een cheerleader dansje gemaakt. Oh, vandaar ja. En, wat maar is er nu op de radio? Van die, ja, het sluit op de radio. Hallo allemaal! Mijn naam is Mado. Mijn naam is Sonja. Mijn is Rosie. RMS. Dat is de naam van jullie trio en kunnen jullie een. Maar hebben jullie dan van die dingen? Ja, en dan gaan we ook helemaal een cheerleader outfit. Oh ja, met allemaal kleurtjes en zo. En, ja. En dat gaat allemaal dan over RMS. Ja. Oké, nou ja, benieuwd hoe jullie er dan gaan uitzien. Ik ook. En waarom komen jullie erop dan? Waarom wil je dat doen dan? Omdat wij ieder jaar carnaval vieren en nu wouden we als cheerleader. Ja, en Sonja mag dit jaar mee dus. En cheerleaders. Komen jullie uit het zuiden of komen jullie van hier? We komen van hier, maar mijn moeder komt uit het zuiden, dus daarom. Ah, ik heb dat wel natuurlijk. Ja. En vinden jullie dat leuk? Ja, heel. En ga je dan leren? Altijd lekker snoep, altijd cola. Waar gaan jullie dan de carnaval? In Maastricht. Maastricht. Oh, Maastricht, dat is ver weg. Maar daar wonen ook onze opa en oma. Oh ja. En onze tante en iedereen gaat ook mee altijd. Oh, dus dat is een hele familie gathering zo met carnaval. Ja, dat hoor je vaker met carnaval. Ja. Dus maar het is wel heel leuk. De families bij elkaar komen weer. Komen jullie dan op de radio? Ja, nu komen jullie wel op de radio. Ja. Op welke zender? Ja, Radio Patapoe. Welke radio? Radio. Hallo, Radio Patapoe. Ja, dankjewel. Nou. Luister vooral naar Radio Patapoe. Want ja. Dan support je R&S. Nou, dank jullie wel. Succes. Doei, Radio Patapoe. Doei. Patapoe. Oh, wat zei je daar? Patapoep. Doei, Radio Patapoep. Ja, dank je wel. Nou ja, we hebben weer een paar jingles mee. Van het later wereldberoemd blijkende RMS, die showband die de première beleefde op Radio Patapoe tijdens het Serpent Band Festival 2025. En nou, we gaan nog even verder kijken, want even het bar een beetje verkennen. Ik zie de Climax Bar. Daar hebben ze misschien wel wat lekkers. Oh, think it's bright side. Hey, weet jij iets van de timing van de avond? Ja, iets van... 10 uur gaan ze daar? Ja, het beentje gaat om 10 uur. Maar en in het ja, dat gebouw? Ja, dat weet ik niet precies. Werkt het dat? Dat zal maar dat zit ervoor, zijn. Ja. Het is niet tegelijk. Oké, okay, nou, dat zal het wel maar dat zal wel binnen nu en een uur of zo, denk ik. Ja. Maar er staat daar ook iets aan de gang, waar die rij net voor stond. Oh. Ik weet het niet precies. Ik weet het gewoon niet precies. Oh, dus er komt op het veld ook nog iets voor die mensen? Nee, achter die hekken daar. Daar zo bij, bij aan die kant. Er stond net een hele groep mensen daar te wachten. Die gingen allemaal daar naartoe. Dus daarachter is dat. Oh, maar dat is van die ene voorstelling. Dat is een soort rondtrekkend festijn is dat. Die mensen kregen allemaal bandjes en dan mochten ze... Ja. Dat weet ik niet. Ja. Dat is van die rare Ik mocht niet soundchecken tegelijk met dat, want dat ging ze elkaar storen. Dus, Ja. Maar dat is een clubje, zo'n plukje wat rond gaat waarschijnlijk. En op verschillende plekken dingen beleefd zo. Ik was te laat. Ik hou me niet zo veel beter. Ik doe mijn eigen ding. En, Ja, maar het klonk wel lekker daar. Wat is het nou? Kroatisch? Dat was Kroatisch. Ja. Dat was wat om 10 uur speelt. Ja. Balkan. Ja, lekker. Ja. Lekker om te doen ook, toch? Ja. Werkt je wel een leuke avond, denk ik. Sowieso wel leuk, toch? Wordt niet druk, tuurlijk, niet? Tuurlijk. Nou ja, nee, dit is gewoon één beentje, dan 2 uur niks. En dan weer een beentje, en dan weer 2 uur niks. Dus, anders dan Landuweel of zo, hoor. Ja, daar was je ook nogal was ik druk, bezig. Nogal, ja. Ik heb uren gemaakt daar. En, een paar mensen. Het was hard werk, hè? Dus, ja, maar ik was ook eindverantwoordelijk. En dan blijf je, dan ben je eerst en als laatste. Ik heb gewoon 4 dagen, 18 uur per dag gedraaid en zo. Maar, ja, nee, dat wel, ja. Maar het is wel leuk. Ja. En vanaf daar meteen hier naartoe gereden. Ja, want er zit niet eens een week tussen. Dus, Nee, woensdag reed ik weg, meteen naar hier. Ja. Vandoor. Niet naar huis geweest. Ja. Nou ja, het is zomer. Houd je van de straat. Absoluut. Ja, het is een mooi leven. Ja, so far so good, ja. Nou, ik ga even kijken of ik binnen ik denk dat Berk, die weet er meer van. Die doet sowieso binnen. Oh ja, nou, dat komt het wel goed. Gisteren was het heel heftig qua geluiden. Oh ja, wat was het dan? Ja, een soort noise act of zo met een drummer. Oh ja. Gemist, ja. Ja, ik ook, want ik dan maar ik hoor het op afstand zo. Ja. Ja. Nou, ik ga even binnenkijken. Dankjewel. Ja, dat was een van de geluidsmensen van hier op Groeneveld. Thank you. een verhaal slingen. One more time. Zeker beginnen. If you want to give them some support, put some donations. There's loads of little QR codes to put some donations. It all goes into one big pot and we'll distribute it around to all the artists. Or give it to them yourself. You like the music? Show. Put it where the music is. Where the music is. Yeah. Rausleer. Oh jee, Orgasmespark. In het Orgasmespark spelen? Wat ga je doen dan? Voorstelling. Niets is echt moeilijk. Niets is echt moeilijk. Theatergroep Wak. Theatergroep Vaak. Niets is Wak. Echt moeilijk. Wak, Wak, Wak. Theatergroep Wak. Wak. Wak. Wak. Wak. Wak. Wak. Laatste weekend van augustus. 28, 29, 30 en 31. In het Erasmuspark. Orgasmespark. Ja. Dat is het beste wat je gaat zien. Nou en Offie, ja. Dat is... Ja, moeten we dat... Ja, dan moeten we wel gaan kijken. Het is echt... Die voorstelling hebben we 13 jaar niet gespeeld. Oh, 2008 gemaakt. Een lege voorstelling. Ja. Lege maar vers. Gerijpt. Ja, we hebben een try-out gedaan op het domein in Wees, een paar weken geleden. Ja. Dat was echt fantastisch. Oké. Ja, het is leuk. Het is heel leuk om... Maar wat, wat is het dan? Wat moet ik me daar maar voorstellen? Ja, dat is moeilijk uit te leggen. Theatervoorstelling. Ja. Physical comedy noemen wij het meestal. In Nederlands, geen idee. Physical grappig, fysiek. Het, niets is echt moeilijk, heet het. Niets, het is, niets is echt ook ja, acrobatisch. Goochel, het is grappig, grappig. Nee, goochelen doen we niet. Nee. Wel trucages. Illusies. Beeldend, beeldend is het. Grappig. Ja. Ja, nou, ik begin al een aardig beeld te krijgen. Ja, precies. Ik heb nog geen zin meer. Ik hoef het nou al niet meer te zien. Nou weet ik het wel. Nee, maar nou ja, spannend. Nee, je moet voor de referenties af gaan zeggen. Ja, dan moet je echt gaan kijken. Dat oh ja, is eigenlijk... jij hebt ervaring met dat verlegen stuk. Ja, ik word heel verlegen. Dus. Nou ja, we spreken nou wel met de kunstenaar van deze, van die stickers. Ja, dat is waar. Want ja, Rogier, we hebben daar nooit veel aandacht aan besteed natuurlijk. Ja, laten we dat ook alsjeblieft niet doen. Dank je. Laten we dat zo. Ja, ja, hoor, ik ga mee. Nou, dat is een duidelijke boodschap, ja. Ja, ze zeggen, besteed er maar niet te veel aandacht aan, maar ja. Aan wat? Weet ik niet. Aan de muziek? Precies, dit was wel echt super mooi. Mooi, hè? Ja, wat een verhalen. Godverdomme, man. Oh ja, nou ja, ja, hij was nog een bezig. Hele verhaal had je al veel, joh. Ja. Jezus, man. Ja, nee, dat was wel een mooi verhaal. Wat was dat? Wat heb ik gezien? Rauwslinger, Rauwslinger. Oh, dat was Rauwslinger. Ja. En, nou, en dat zijn Nederlands, zijn ze. Ja, ja. Ja, anders weet je geen Rauwslinger natuurlijk. Uit het zuiden, uit het zuiden. Oh. Ik weet dat die violist uit Tilburg komt en Okay. Was vroeger was dat Platzak, de Platzak band. Oh. Maar die heb ik misschien wel eens gezien. Vroeger. En de Rommelhonden was ook nog een band van het groepje en nu is een nieuwe entiteit. Ja, dat is super mooi. Ja, Rauwslinger. Oh, ik moet dingen muten. Ja, het werkt, joh. Ja, dat was Bouk, hè, de Berk, de onverlaat. Steunen en toeverlaat. Ik begin rare dingen te zeggen. Ja, want we gaan nu naar buiten natuurlijk, want... Thank you. Zo, hé, wat geweldig mooi, man. Dankjewel, man. Jezus, wat een reizen. Wat een reizen. Waar zijn we allemaal geweest vandaag? Waar zijn we allemaal geweest? Ja, richting Transylvanië, weet je. Ja. Echt wel heel mooi. Ja, vet. Ja, dankjewel. Ik vond het zo jammer dat al die mensen gingen zitten voorin. Op een gegeven moment dacht ik van nou, kom. Ik heb wel, wat mijn drummer ook zei, we hebben nog nooit zoveel blije, aandachtige gezichten gezien. Ja. Dus daar is dat, heel mooi. Dat maakt het wel speciaal ook om te geven. Ja, dankjewel, man. Zijn we nu live? En, we zijn live op radio. Oh, echt waar. Hé, mensen, jullie missen wat. Nee, ze hebben het gehoord. Ze hebben het gehoord ook? Ja. Oh, vet, man. Ja, vet. Ja. Ja, het laatste stuk. Ik heb het eerste gemist, jammer. Maar goed, maakt niet uit. Dit was echt een van de vetste publieke ruimtes en sferen. Ja. Maar speel je al lang samen of zo? Of, nu een jaartje of anderhalf, twee misschien. Okay. Er zit eigenlijk nog een toetsenist bij, die speelt bassint, Maarten, maar die kon helaas niet bij zijn. Okay. Dus soms heeft ook zo'n diepe, nog een diepere ondertoon zit er dan in. Dus het kan nog een schepje bovenop qua magisch. Wanneer gaan jullie weer optreden? Over twee weken spelen we in Tilburg en daarna nog een keer Frankrijk, geloof ik. Maar ja, we willen graag spelen. Frankrijk hier in Amsterdam of? Nee, in de Elzas ergens. Ja, dat is het verkeerde Frankrijk hoor. We brengen eigenlijk geen muziek uit, omdat we vinden dat het live moet horen. Ja, dus dat kan je wel zeggen. We willen overal spelen, dus als mensen het horen, we komen graag. Dus, Nou, er staat nu in ieder geval een sample op Radio Patapon, zonder de Sint, maar Ja, vet. Dankjewel, man. Doe ermee wat je wil. Het wordt gearchiveerd ook, dus Kan luister je nog een beetje downloaden en kijken wat je ermee kan. Ja, dat is goed. Je kan het nog terugluisteren ook. Ja. Ah, tof, man. Allemaal gearchiveerd. Oh, kei lief dat jullie hebben geluisterd. Ja! Voor degene die luistert. Ja, nou, dank jullie wel, want het was echt heel mooi. Ja, dit was Rauwslinger. Rauwslinger. Ja. Rauwe. Ja, met een A, rauw. Ja. Ja. Ja, nou ja, er loopt ook heel veel dood rond hier. Dat is wel, precies. Daar komt wel Rauwslinger. We hadden een beetje als grapje om zwarte slingers te maken voor op begrafenissen en zwarte ballonnen en zo. Maar het is een beetje, Maar daar is ooit de naam wel begonnen. En het is een beetje rauw en er zit een slinger. En het is. Ja. Het is soms is het mooi en dan is het gewoon een beetje noise of zo. Ja, heerlijk. Wie ben jij? Ja, ik ben Hans van Radio Patapoel. Ja, oké, Hans, aangenaam. Dankjewel. Eens te kijken wat er allemaal gebeurt. Ja, er is nog veel meer te doen. Ja, het is ongelooflijk. Er komen straks nog een stelletje idioten buiten op het podium. Nou, dan gaan we daar zeker kijken. Sloveense. Oh, echt waar? Oh ja. Idioten. Vet. Ja. Oké, vet. Wordt heel wild. Nou, hartstikke bedankt. En, yes. Graag gedaan. Ik hoop jullie snel weer te zien ergens. Ja, hoop ik ook wel. Rauwslinger. Dankjewel. Hoi. Ja, dat was Rauwslinger. Dat was de violist. Jeetje, nou, die ging wel lekker tekeer, zeg. Nou, buiten is inmiddels het vuur ontstoken misschien. Ik weet niet hoe je dat zegt. Hallo, heb je net ook die viool gezien? Ja, ik vond het echt fantastisch. Ongelooflijk mooi, echt, was dat? Ja, ik denk dat het zijn. Volgens mij zijn het bijna klassieke mensen, of niet? Klassieke. Dat heb ik eigenlijk niet gevraagd. Ja, ik ben een hele slechte. Nee, maar het klonk gewoon zo goed. Ja. Zeker als jij bijna in je eentje een viool speelt. Jij had dan wel begeleiding erbij. Enorme verhalen, echt. Wow. Echt fantastisch. Ja. Ik weet ook niet wie het zei. Nee. Nee, ja, rauw. Ik liep toevallig binnen. Rauw lustig. Zo, nee, hoe heet het nou? Rauwslinger. Rauwslinger. Rauwslinger. Ja. Ze brengen niks uit. Nee, maar je kunt ze wel boeken, begrijp ik. Ja. Want dit kun je alleen maar live beleven. Ja. Dat heeft helemaal geen zin. We gaan kijken hoe het met de opnames gaat. Okay. Of het wat oplevert. Maar ja, ik was ook net. Het is echt prachtig. Maar jij hebt het opgenomen, begrijp ik? Ja. Nou ja, het laatste stuk. Ik kwam binnenvallen. Ja. Ja, mooi. Ja. En nu? We gaan even rondkijken.

Nou. Sorry, dat is wel een beperkte. Ik ga duidelijk achter, weet je wel, dus dat is ook, ja. Ze hebben een beperkte wereldvisie. Ja, ja. Ik kijk ook niet heel vaak van boven. En boven en onder staat het ook, ja. Ja, binnen, buiten, noem maar op. Overal. Nou, daar gaat hij hoor. Ik zag vanmiddag iemand die gooide hem gewoon in één keer in de vier. Ja, gewoon, je had ons net strak moeten zien. Kiki, heb je nog een vuurtje? Ja. Sorry, heel eventjes het Sjoelen, het heel eventjes Sjoelen. Time out. Yes. Sjoelen gaat ook niet zonder iets van... Ja, je hebt er wel middelen... slag op thuis. Zo, moet jij nog eentje? Voor... middelen bij nodig, denk ik. Ja, om het leuk te houden. Ja, zij gaat ook als een malle hoor, zeker die... Ja, dat zie je nu even niet, maar ze gaat hem. Ah, die was mooi! Ja, en haar twee. Zag je hem gaan? Ah, nee! Fenomenaal! Wow! Power 2. Ja hoor. Zo, hé, nog een keer. Oh ja, nee, je moet die andere ook doen, hè? Ja. Ja, ja, ja, de één is ook heel veel waard. Precies één, om precies te zijn. Ja, die is echt heel veel waard, die één. Kom op, gooi hem erin. Ah! Oh, mooi aangepikt. Dat was echt een heel... Ik ben helemaal verbaasd over mezelf. Maar ik wil echt graag winnen. Haar eerste strategie was namelijk rammen. En nu weet ze... Ja. Oh ja, er is heel veel superioriteit in. Nee, echt getuigd van een enorm biljartkundig inzicht. Ja. En dat met Sjoelen. Moet je nagaan hoe ze met biljart. Ja, dat je dan toch een vals voordeel hebt van het biljart, hè? Oh. Oh. Oh! Die vier liggen ook heel lekker. Ja, ja, ja. En de één en de één in één keer. Kom op. Oh, die één. Jezus. Kiki. Ja. Allemaal erin bij de vier. Nou, even tweetje. Gewoon voor de sier. Ja, doe even twee knallen. Je lievelings. Oh, die zat er ook liggen. Ja. Dit is jou hoor. Ja, die vier! Komt hem! Oh, die vier! Ja, pak hem, Bokkie. Bok mag natuurlijk altijd terug, hè? Dat is... Ja, ja. Dat zijn in ieder geval de regels die wij hanteren. En met... Oké! Okay. Jeetje! Hè? Wow! Nou, we gaan even naar de puntentelling. Dat is altijd een belangrijk onderdeel van de Pappenboes Sport. Niet normaal. Hebben we al een uitslag? Dit is al heel goed. Nu mag ze nog twee keer. Moet je nagaan. Jezus. Moeten we al die tijd dat sportprogramma in de lucht houden? Dat is spannend. Ja, maar het is wel spannend. Het is nu extra spannend. Ik kan al bijna tegen mijn moeder. Dat hadden we al gezegd. Mijn moeder, voor onder de 100 punten wordt er niet gespeeld. Oh, dat is echt een blamage. We hadden net allebei 70 en dat... Nee, dat is... Ja. Nou ja, zo'n vermoeden had ik al bij het Super Show dat daar familie... Ja, inderdaad. Dat is echt zo... Je draait er hand ervoor. Ja, maar dit is dan de druk van de eerste keer. Dan ga je gewoon heel goed in het begin en dan... Ja, moet je dat even naren en dat is gewoon heel... Dan gaat het ophopen, weet je wel. Maar dan doet hij nog even een tweetje, De stand is goed. Nog eentje, hè? Ik moet vier. Nog eentje. Duidelijk een 4 hebben. Ja. Oh, je moet 4. Ja, 4 en ook 1 dan, hè? Ja. 4 en 1. Oh ja. Nou, daar gaat hij weer. Spanning stijgt. Ja. Toch weer 2'tje! 2, jij hebt een 2. Ja, zij heeft echt een fetish voor de 2. De eerste keer had ze echt bijna alles in de 2 gegooid. Mag ik die nog? Ja, als het lukt, hè? Ja, oké. Ja, dat is het lastige aan in het begin zo krachttermen, ja, die kut, hè. Dat zijn typische termen voor het joelen. Ja, dat is echt... Oké, hij ging wel in de 4. Nu nog even in de 1 en dan, ben je er. Nee, van links. Oh. Oh, oh. Gewaagde set. Mislukt. De 1 is mislukt. Op de 1. Nou nog een 1. Noem, noem dit maar mislukt. Maar het is, ja. Het is niet, het is niet wat ik wilde. 3 en alles, dat is best veel. Maar oké, we hebben dus... 60 weer, ja. Is dat genoeg voor de 60? Familie eer? Is dat, of, oh, nee, maar niet mijn familie. Nee, mijn vader die... Andere familie. Ja, ja. Nee. Wel, maar niet zo goed. Nee, ja, niet mijn moeder zou zeggen, oeh, ja. Onder de, oh, ja. Onder de 100, laat maar. Laat maar. Laat maar. Oké, okay, nu gaan we hoofdrekenen. Oh, je gaat nu ook echt rekenen hoeveel... Ja, dit is 60. Oh, kijk, spannend. Ja. En dan... Weer 4 erbij bij de 2, dus dat is weer 8. 68. En 3. 69. Nee, 71. Nee. Oh. 3 is 71. 71. Is het niet waar? Ik dacht... Nee, 71. Oh, de trauma is net 4. 75. Oké. Is oké, 75. 75 hiervoor. 78. Oh, dus nou, de tussenstand bij Pattenpoes Sport is 71, 78. Ja, de eerste keer hadden we allebei 70. Toen 78 tegen 76. En nu heeft zij 75, dus toch was het 75, hè? Zei je dat of niet? Ja. Ja, toch? Ja, ja, ja. Ja, dat is mijn ervaring bij sportverslaggeving. Minstens 80 hebben, denk ik. Ja. Hij raakte de randjes. Maar Sophie heeft echt een mooie rustige techniek. Jij bent echt subtiel. Ja, die haalt het niet eens. Ja, maar wacht maar. Wow! Hoppa! Wow! In die 1! Pak gewoon die 1. Gewoon 2 keer achter elkaar. Ja, de 1 moet je in 1 keer doen. Ja, ja, anders is het niet waard. Ja. Is ook zo. De echte 1 is 1. Ja. Oké, nou je hebt wel een hele lange rij voor de 1. Ja, je hebt 2 echte 1'en en heel veel aandringende 1'en. Dit ligt er mooi voor. Ja, dit is mooi. Er liggen veel kansen hoor. Heel veel kansen. 3, 4 zie ik. Eigenlijk heb je overal mooie kansen. Ook zelfs bij de 1. Oh, nu helemaal. Het gaat niet lekker. Super shoot. Super is een enorm spannende wedstrijd. We gaan het winnen. Tompi! Oh, hier Tompi! Nou, Pattenpoes Sport was nog nooit zo spannend. Er wordt hier druk geshoot. En de 3 blijft nog in gebreek. Ah, kijk eens. Och, kijk eens even. Nou, door ze gaan. Spanning stijgt. Ja, dit is wel 5, ja. Oh, maar echt fucking goed. Ja, boven die 1, hè? Die 1. Nou, de 2 moet aangewerkt worden. Nee, serieus. Je moet even, ik wil even een 2 Even aan de 2 werken. Het klinkt wel enigszins corrupt. Ik weet niet. Nee, het is wel serieus. Geen corruptie in de Super Show Sport, hè? Ja, geen corruptie. Ik kan niet zomaar tweetjes of ditjes. Het favorietje van Kiki moet ik pakken? De 2. Hoppa. Bijna. Zo. Hoppa. De 3 die glijdt erin als koek. Je gewot zijn ooit klaar, toch? bij de Sjoegelaar dan het opnemen. Oh, je moet erin gaan. Ah, nice. Ja, oh, je hebt er nog meer. Oh ja. Ja, nee, ik ben nog niet klaar hoor. Zo snel geef ik me nog niet voor. Oké. Okay. Nog tweetje en een drietje waarom nu? Ja, die liggen goed. Kom op. Kom op. Nou, yes. Heb je al 100? Nee, ja. Ik heb nog geen 100. Ja, deze vandaag. Jongen speelde elke ronde nog. Ja. Oké, okay, nou, okay. Echt. Ik heb je wel serieus genomen. Ja, ik wil het spelletje niet verpesten. Ik wil ze niet zenuwachtig maken. Ja. Oh, sorry, sta ik in de. Ah, nee, helemaal niet. Oh. Nou, is het, dit is de laatste ronde, denk ik dan? Dit is de laatste ronde. De laatste ronde. Alleen maar vier zo. Alles op de vier. Oh, ja. Jeetje, wat veel. Oh! Recht in de vier. Harder, Sof. Harder. Servies gewoon subtiel. Geweld. Bij twijfel, altijd geweld. Ja, ik denk dat je met geweld veel meer bereikt tegen die muur hoor. Daar. Oh, maar je hebt turn on the wall, zeg ik. Bij mij heb je gewonnen. Dood. Godverdomme. Kun je niet tegen, please. Nee, natuurlijk niet. Ik wilde heel dicht bij de winst. Ja, voor de eerste keer ooit. Met sowieso al 80. Hoeveel had jij? Ik had 75 en ik stond 2 punten voor. 2 punten voor, ja. Ja. Ja, dus ik ben keihard afgegaan. Want het is nu 80 en dan is het 83 plus 6. 89. 91. 91, ja. Wow. Wow. Nou, close bij de 100. 100. Heilige prestatie. Dankjewel, ja. Nou, ik heb zo het gevoel dat het echte geweld nu gaat losbarsten of zo. Jij begon net al over geweld. Ja, Teun gaat nu in één keer 100 doen. Teun gaat tegen Tobi of... Ja, is goed. Tobi. Maar Teun kan er natuurlijk ook. Nou, ik ga nog even bij de popcorn kijken. Ja, dat is spannend. Goed dat je erbij was. Ja, ik vond het reuze spannend. Ik had een heel opwindend nieuw onderdeel bij Pappenkoek Sport. Ja. Super chulen. Ik heb het water nu nog naar beneden. Ik weet niet waarom het is geweest. Ja, we moeten wel een beetje dat chulen moet glijden, hè? Ja, je moet de baan vochtig houden. Enorm belangrijk dat de baanvochtigheid goed gereguleerd wordt. De baanvochtigheid bij Superfuel. Ah, bij Tjoelen. Ik dacht al met gewoon banen, zeg maar. Banen in werk. Ook. Ja. Alle banen. Je moet ze goed vochtig houden. Ja. Nou, we laten Pattenpoes Sport even voor wat het is. Zijn er intussen voorbereidingen aan de gang om... voor die gekke band zo meteen. Maar ja. Nou, over een paar minuutjes gaat het losbarsten, denk ik. From the room, but I was a bit sick and everyone. But in where we are sleeping, it's like I'm in front. Nou, bij het toeter stage maakt de band... Als daar klaar is, gaan we even. Hello! Ah, so you're about to play now? Yeah, very soon. You ready for it? Of course. It's a nice festival, no? It's a very good festival, yeah. Have you been before? No. Myself, no. The drummer was a few times. he's with the circus also. Yeah. Oh, great. Yeah. It's a beautiful, beautiful gathering. Yeah, it is. Yeah. It's a huge place. A beautiful place. Yeah. And then 2 weeks again in the park in the city. Yeah. Some like the other location. Similar explosion. So it's it's good, good thing to have. Of course. Yeah. I mean, it's a big town. It doesn't surprise me that you have such a beautiful big festival. Yeah. And you are touring? Just hanging around? Or we are very good friends with Circo Balcana. Oh. So they invite us to come with them because they are coming, yeah. Okay. Ah, yeah. It's another band. No, it's another. It's a circus tent. It's a group. Ah, the tent. Okay. Yeah. Okay. Sorry, yeah. I'm ill-informed. And so you are coming with the circus a bit? Yeah. Yeah, and we also play for them the music for the show. Ah, during the show. Yeah. What kind of show is that? It's a cabaret. It's a lot of acts. Okay. It's like 1 hour. It's like a gala, I think. I'm not so good in this circus lingo. No. But gala sounds like like a whole choreography. Yeah, exactly. Things happening. Beautiful. Nice. Yeah. And your band, what was the name again? Because it's Sharyanata. Sharyanata. And what is it? What does it come from? It's gibberish. It's gibberish. Good. We were not all of us, but traveling, trying to figure out like our own language, and this word it stuck. And we were trying to make up a name. We were really struggling, so we just decide for this. Yeah. And then the guys Google it and they find that it correlates somehow in other languages to what we do, so we just it's stuck. You know. Good. Yeah, it's kind of hard to remember, but once you do, you never forget, you know. Yeah. I'm gonna try again. Say it again. Sharyanata. Sharyanata. Sharyanata. Like Sharyanata. Gibberish. I like gibberish. Do you use a lot of gibberish in your music also? There is a bit of it, but it's actually quite a lot of language, like real stuff. And we have some multilingual songs. Okay. Yeah, some like... What about politics or what? Yeah, partly. It's mostly about traveling, but traveling is like a mirror for a lot of different themes. Oh, yeah. Like a way to explore yourself and the world and politics at the end of the day, you know. Yeah. Well, to make up your mind how you... Exactly. You fit in this world, what is your place? To see what everything exists and how you fit into it. Cool. Yeah, nice. Well, I'm looking forward. Are you going to play soon now, I think? Yeah, I think very soon. Because it's, it is... we have like 45 minute set. Hey, it's 10. I knew it. Yeah. This is the moment. I go take a leak and you enjoy. Yeah. Thank you very much. Thank you. Cheers. You. Dat was de zanger van de band. En je moet een part-time radio hebben. Waar wou je zijn? Oké. Waar zijn je op de radio? Ja. Ik heb de shoebak weer open. Nou, als het goed is, hebben we nu geluid. Kun jij... Oké, okay, nee, dan... Nee, maar dit is de motoruitgang, die loopt altijd mee met de ras. Dus... Ah, oké, dus dat... Ik denk dat het dan goed komt. Nou, mooi. Dan kunnen ze los. Ah, ja, we horen applaus, elders. Ik wijs erop dat... Wat? Zeg, ben ik jullie aan het stoelen als ik nu naar jullie toe kom? Nee, ja, we zijn in afwachting. Oh, maar ik ga het ook niet. Nou, nu? Mag niet tegelijk weten. Ik hoorde applaus volgens mij, hoor. Ja, dus, Volgens mij ik wilde weer los, eigenlijk hoor. Team Muziek Stage ook voor morgen voor de bingo iets vragen. Weet jij wie dat doet? Ja, ik doe het ook, maar ik ben nog lekker. Ja, dat ga ik niet nu doen, want nu gaan jullie beginnen met... Ja, als we helemaal begonnen zijn, zijn we niks te doen. Ja, ik moet wel zeggen dat het gaat begonnen. Ja, ik zo dadelijk even de ziekte. Ik word dan heel erg applaus. Zo leuk. Ja, die zullen we even napraten met het publiek. Ja, maar ja, gaat de speeltijd af, hè? 11 uur is 11 uur. Zo is het. Ik zeg, gaan met die banaan. Ja, 10 uur. 10 uur is 10 uur, hoor. 11 uur moet je ook dicht, toch? Je niet zelf nemen. Spelen! Kansloos. Ik zou me heel erg verbaasd als dit niet heel leuk is. Ja. Met een doedelzak, hè? Ook. Ook, ja. Ja. Een elektronisch versterkte doedelzak. Ja. Een Balkan doedelzak. Oh, dat klonk wel heel mooi. Ja. Die stemmen ook. Ja. Maar je krijgt bericht of zo dan? Ik die staat halverwege op te letten. Ja. Die zegt ook altijd, go! Applaus. Het schijnt vet zo te zijn. Ik heb hem niet gezien, maar... Die Spanjaarden. Toch? Wat was het nou? Ik heb hem niet gezien. Zou die weten? Daar is het. Kijk. Thumbs up. Hey. Let's go. Woehoe! Let's do it. Yeah. Ja, dus er komt nu hier buiten een optreden van de band wiens naam wel schijnt te blijven hangen uiteindelijk. Yeah.

časa i dan danas neki kažu da je stvarna, drugi da je sam mama. Niko ne zna gdje se skriva, niti da li je još živa. Koliko dugo luta svijetom i gdje je sve bila. Ali znali su i stari krti, čuli su od pustolova. Proći to je i kolumba da postoji preko mora. Neki misle da su čuli u prolazu na ulici, drugi da je davno mrtva. Ubija je bal! Ima ali smisla tražit jedan ili život ima dva rješenja. Ovo je pjesma sa dva refrena. A drugi pjeva! Ljudima, darima i lopovima, okovima, popovima, odjelima, riječima i svemu čega ima. A drugi je aričemu, baš ničemu, baš ničemu. A drugi je aričemu, baš ničemu, baš ničemu. A drugi je aričemu, baš ničemu, baš ničemu. A drugi je aričemu, baš kao da ga nema. Ima li smisla tražit jedan ili život ima dva rješenja. Ovo je pjesma sa dva refrena. By far the furthest we have played from home, and we are so very grateful to all the organizers of this crazy Sipus Panda Festival, and also all the hell of you for showing up to hear us play. Yeah, we continue with a little hip hop number. Yes. Prvo kažeš dobar dan, dođu ova, pegu na pegu trak, znaš i gdje sam ja, gruju na ovaj ritmi šop, Bermanđan, ak su neki dobri ljudi, odsviraš im stvari, dođu ova, prige pod sva, hello my friend, a jemu trebala, gruju na ovaj ritmi kecom, rava, a we play your song and say. Obrigado, merci, tako šu, neko šu, bilo primeksu, čekuju spas, košalo šu, gracije, gracije, teše kurakva, blagodarja ti, obrigado, merci, tako šu, neko šu, bilo primeksu. comes one very romantic song. Somebody might call it a ballad. If you have someone that is very dear to your heart and you have learned the steps of the waltz, it is your time to show it in front of everyone. Yes, I grab somebody and go ha-ta-ta, ha-ta-ta, ha-ta-ta, yeah? Nothing but time and a few bottles of really bad wine. I roam around hoping to find the feeling that I once left behind. Somewhere only we know. So come have a thanks once more time, yes. We haven't much fun things to say, yeah? You wanna say about this song? Yeah, this next song is called Mezzo. It's about a bar we ended up hitchhiking in Rome. A very weird bar in the middle of nowhere. So if you ever find yourself in Vermuteria Mezzo in Pigneto in Rome, yeah, say hi to Valerio. Shows his peak in the midnight early morn. Crawl to the inn mezzo with a cabaret dance floor. Don't fret if you don't find it, this is not your chore. Tis the inn that will find you and you can let you through the door. But once inside it's soup that was abandoned, only hope. For it's the skin drunk and sliced as he tries not to impress. Left by Mary and her lies. What is being interrupted by the stopper of the vice? I say the page is what they want and they want me ask it twice. And I'm in love with them. There's no really in the soul. This song is about the statue. Rest. Život, jedino što radim je stojim i gledat. sjedili suti, stavi ure, skrivava para, spavavi stranci, pjesnici, ptice, stari pijanci, štakor, ubice. Gledao sam sreću, gledao sam bijes, gledao sam mladost, gledao sam bijes, gledao sam grad, gledao sam ljubav. Song about freedom. Simple, effective. Like circus. We'll be right back. got a crazy good crowd, yeah? Say, this is our last song. The next one. But on a more serious note, thank you to Circo Balkana and Circus Bende for everything. The last one is a bit more serious. It's called La Fin de leur monde, meaning the end of their world. And we have to say, while the genocide in Palestine is still going on, while Europe is getting rearmed, while Rheinmetall and Volkswagen are producing weapons again, we have to stay strong and united and think about class more than anything. So to the end of their world, the end of the capitalist order. Kad vratiš se kući, postaješ dvoje, tamo si štakor, a ovdje te broje. La fin de leur monde, la fin de leur monde, i taj štakor s kanala što u oči te bode. Sada više si ti nego njihovo moje. La fin de leur monde, la fin de leur monde, i od daleko blizu više nije tvoje. I granice se razumom bezumno roje. Kažem la fin de leur monde, la fin de leur monde, i džabe vam i vam, mi smo sve to troje. Kada ne čujete trube kako sumorno zvone, kad od njihovog ondje ovdje sve će da tone. Kad od straha u zraku ne vidite boje. La fin de leur monde, la fin de leur monde. Oh, another place, but an end to their world. No more material, so we play one, we repeat. We are lazy fucks. We haven't written a song in 3 years, but who cares, yeah? We are still here, huh? Živa koliko dugo luta svjetom ide sve bila. Ali znali su i stari Grci, čuli su opustovalo proći moj kolumba da postoji preko noga. Neki misle da su čuli u prolazu na ulici drugi da davno mrtva ubija bol. Ima li smisla tražit ja ili život ima dva rješenja? Ovo je pjesma sa dvare, jedan te pita, a drugi pjeva. Ima pokretima, dodirima, selima i gradovima, slovarima, ljudima, danima i lopovima, okovima, popovima, odjelima, riječima i svemu čega ima. A drugi ja ničemu, baš ničemu, baš ničemu. A drugi ja ničemu, baš ničemu, baš ničemu. A drugi ja ničemu, baš ničemu, baš ničemu. A drugi ja ničemu, baš kao da ga nema. Ima li smisla tražit jedan ili život ima ta rješenja? Ovo je pjesma sa dva refrena, a drugi pjeva. Yeah. 5 minutes and we go party, party, party, yes? Cha, cha, cha, cha, cha, cha, pa, pa, pa! Slow, slow! Our jobs, our friends, our dreams, our pet cats. The second they demand that we get rid of all our fears. Stop thinking about the futures if they play it by the ear. The third one might have been the last that we clung to our beliefs. For freedom does require changing your thoughts, prayers, and deeds. Hoppa! The journey had commanded us to purge up the shot. So the footwork necessitated to drop magic there at once. Irrational decisions mean where it could advance. Yet the travels also felt a bit repetitive and stale. So we left our morals and pathfinder if we stay in the jail. What about? Internal baggage, how could we be thinking freely through a million language? Sapa, Tongi, Bongi, Chongi, Songi, eh, Sakatara, Makatara, Kapakatara. The last part roughly translates to only one last box. My mind, the final prison, needed to be coaxed. For as long as you experience, you can't escape the box. Give me liberty, or give me death. It's just a paradox. Hey! Yeah. Hey, one more time, thanks for everything. Yeah, I still use this little micro opportunity to announce tomorrow again at the big red tent. Balkan Gala, Vartiko, Varkana, some of us are playing tomorrow. Join us. We can play today, play tomorrow again. Yes, thank you. Thank you, Cirkus Bende and everybody. Yeah, we also have merch. Yes. Okay, enough shit from my mouth. Let's go. Goodbye. Cirkus Bende! Yeah! Sarianta! Give it up! Yeah! Maybe I said, whoa! Sharianata! Sharianata! Yeah! Wow! Amazing things! We can do amazing things. We don't have to do wars. We can do amazing festivals and amazing stuff. We don't have to fight each other. We can make fantastic music, do fantastic shows. Give it up for Cirkus Bende. Yeah. Remember that we have the IDM Festival coming in October 10, 11, 12. Huge festival, gonna be fantastic as well. Tomorrow's another day of beautiful shows. And once again, you're gonna have to help me again with the name of this band. Shariati! Sharialata! Yeah, Sharialata! Give it up! Hey! See you tomorrow! That was it for tonight! Cirkus Bende! Zo, ja, lief luisteraar, dat was Sharilaya. Sharilaya. Nou, dat zoeken we op. Ondertussen ja, is dit dan blijkbaar het moment dat, dat alles afgelopen is ofzo? Of niet? En moeten we dan nu zoet naar bed? Ja, nou ja, dat is wel een beetje het plan. Ik weet niet, we kunnen nog wel een beetje hier gechilled zijn, maar we kunnen geen versterkt muziek meer hebben. Nee, nee, nee. Ja. 11 uur, hè? Ja, 11 uur, ja. Oh, dat is zaterdag. Dat is wat ze, ja, en dan, ja, nou ja, ik ben niet circusband heeft gezegd van, nou ja, laat maar lekker gewoon, misschien gebeurt er iets akoestisch of zo. Ja, ja. Het kan niet altijd geen feest zijn. Nee. Toch? Nee. Nou ja, het is altijd feest hier, maar je moet alleen maar... Ja, dat is goed. Fijn. Lekker. Ja. Het is een beetje vreemd. Oh, enorm geweldige band. Waar komt deze? Zagreb. Ja. Ze zijn onderdeel van die act in die grote rode circus-tent. Ze komen met Zagreb. Het is ook al een spektakel, hè? Spelen die morgen dan ook nog weer? Volgens mij spelen ze ook nog. Ja, zeker wel. Ik moet het misschien toch maar even meemaken nog een keer. Ja. Hey, kom uit. Nou, ik ga door naar de volgende hoogste punten. Oké, nou, succes. Dankjewel. Heb jij nog andere stops vandaag? Nee. Vanavond, nee, die Noordpiek, denk ik, die is over, denk ik, nu. Ah. Alhoewel, nee, dat zou nog wel door kunnen gaan. Zo'n Noise Picnic, maar dat is bij Halfweg in Spaarwouden ergens. Ja, oké. En daar zitten al die noise-idioten zitten daar. Dus zitten daar nog lang niet afgelopen. Om een, lang niet afgelopen, echt. Ja. Ja. Oké, nou, het zou leuk kunnen zijn. Ja. Ja. Maar voor vandaag is het wel mooi geweest, denk ik. Ja, geweldig. Ik hou zo van dit festival, echt waar. Ja, ze doen het goed, hè? Ze doen het al was echt ook maar vanwege het pretpakket. Ja. Een flesje rum, een sigaret en een doosje lucifers. Ja. Dat is het pretpakket het van pretpakket voor de circusbender, ja. Ja. Nou, dankjewel, Beek. Nou, heel bedankt. Zie je later weer. Doei. Doei. Dit is Circus Bende, ja. Ja, Circus Bende. Keep the job alive, man. Ja, keep are you recording the stuff? Still going. But did you record these three clowns? Ah, no. No, you didn't allow nothing to happen there, right? No, no press. Yeah. No press. Thank you. Yeah. Take care, man. Yeah. De pers wordt overal kundig geweerd natuurlijk, terecht. Ah, kijk, daar is, ik zei net, de pers wordt overal geweerd, maar... wij happen in het schuim gewoon, altijd. Nee, maar wat een geweldige avond is, zeg. Dit was, Band, man, Jezus. Ja, ik had ze nog nooit van gehoord, nog nooit ontmoet. Ze waren ook nog nooit zo ver afgereisd, hoorde ik aan het begin. Oh, maar wat zijn de reizigers? De verste post was tot nu toe, maar dat weet ik niet. Nou, wel jonkies, hoor. Zijn het allemaal reizigers? Ja, ze reizen met het circus. Ja. Dus. Maar hoe lang, dat weet ik niet. Nee, nou ja. Nog heel lang, hopen we maar. Ja, geweldig. Ik, wat een niks, zeg. Ja, ze hebben ook een missie. Ja. Heel duidelijk. Ja. Het is het einde van de wereld is een beetje... Ja. Nou ja, ik vond het mooi dat de road is the end. Zo, ja. Weet je wel? Er is geen ander doel. Ja. Nee, je moet daar wel een beetje rekening mee houden, ja. Weg is het doel. Uh-huh. Nou, ik ga weg. Dat is het doel. Hé, nou... Heel fijn. Dankjewel, Iris. Ja. Oh, shit. Ik heb wel niet eens een biertje gedronken. Godverdomme. Ja, dat krijg je met dat soort gedrag. Ik heb nog geen bier op. En de bar is dicht. Dus, ik kan me in geen slechtere situatie voorstellen op dit moment. Dus... ben jij van de caravan? Ah, kijk, want je hebt een heel podium hier, begrijp cool, ik. Ja, was hartstikke leuk vanmiddag, vanavond. Hoe heet ze? Lisa? Janice May. Janice May, ja. Ja, was echt fantastisch. Precies, ja. En gaat er nog meer gebeuren dan hier? Morgen ga ik met mijn bandje hier spelen. Oh, je Panther. Panther? Ja. Oh. Weet je iets van het panterpand ook dan? Of niet? Nee. Want er is een nieuw kraakpand in Amsterdam. Het heet Panterpand. Dan moeten jullie dan misschien maar eens even langs. Ja, moeten we graag liedjes gaan spelen. Ja, denk ik wel, ja. Maar wat is dat dan, Panterband? Ja, een beetje 60er jaren Nederlandstalig. Oké. En, ja. Nou, leuk. Ja, dus dat is leuk. Morgen. Om 8 uur gaan we spelen. Morgenavond. Oké. Nou, tot morgen dan. Dankjewel. Gezellig. En wat, jij maakt een hele opname van... Nou ja, er was net die band. Dat was geweldig. Ja. Ja, ik vond het goed. Ja. Ja, dus ik maak een beetje opnames en zo. Een beetje ouwe hoor, mensen. Ja. Gezellig. Ja. Leuk. Leuk dat je dat doet. Ja. Want je had het hele optreden ook opgenomen. Ja. Gaaf. Oh, wacht. Er komt een mededeling. Dienstmededeling. Het is afgelopen. Nou, ik ga maar. Ik constateerde net dat de bar dicht was en dat ik nog geen biertje op heb. Godverdomme. Echt, ik doe iets niet goed. Je bent totaal nuchter. Ja. Nou. Je bent gebloot. Oké. Nee, ik ga een ander heil zoeken. Ja, maar jij ook. Dankjewel. En nou, tot later. Ja, want het is afgelopen. Oh, de normale weg is afgesneden. Ik kan niet meer door de normale uitgang naar buiten. Dat is heel onhandig. Je kan niet meer? Wil je zo? Nou ja, ik wil gewoon daar. Ja. Nee, daar lukt niet. Nee, dat mag zo, niet. Zo ja. Met je een kan hek, door het hek. Ja, het is een hele nieuwe setup. Ik vind het wel goed, want het is heel veel voor de vrijwilligers nu. Heel veel ruimte. Ja, en dat is echt fijn. Dat lijkt me echt, het is echt heel goed gedaan, ja, vind ik. Dit is een heerlijke plek. Ik was in het begin even verontwaardigd dat de weg versperd was. Maar, ja, we zijn allemaal een beetje autistisch. Ja, maar ik loop ook nog steeds. Elke ochtend kom ik. Ja. Ik loop ook de hele tijd tegen dat hek aan, elke ochtend. Ja. Oh ja, we hebben het omgeduwd de eerste keer, weet je. Echt? Oh nee, dat was je. Oh ja, jawel! Ja, jawel. Ja, we hebben eerst al denk ik helemaal zo van hek. Weghek, ja. Nou, ik ga een open hek zoeken en ga ik kijken of ik mezelf kan bevrijden van deze. Heel goed. Binde hier. En tot morgen. Ja. Tot morgen. Oh nee, ik ben er niet. Doei! Ja, als het nou nog niet duidelijk is, jongens, het is afgelopen hier. En, ik zal wel even klappen. Het is gewoon afgelopen. En ik ga lekker naar huis. Of zoiets. En dan is er morgen weer een dag. En dan gaan we waarschijnlijk ook weer uitzenden. Of misschien later. Oh ja, want er is natuurlijk misschien nog steeds een noise picnic aan de gang. Nou, spanning al om. Nou, we zullen het wel zien. Dus blijf lekker luisteren naar Radio Paddepoel. Bij kantoor. Ja, komt altijd meer. Een keer.